پھر اس کے بعد خطاب یہ ہوئے عبد البر ابن حلم، اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہاں پر عبادت کرنا ہے سبب، یعنی اعلیٰ درجے کا رقوا سبب ہے، وہ عبادت کرنا ہر جگہ جنت میں پہنچنے کا سبب ہے. نمبر دو، بعض کہتی کلام تشبیہی اور معنی یہ ہے کہ جیسے مساجد کو مرکز ملائکہ کہا گیا ہے، اسی اعتبار سے وہاں اس کو ریاض الجنہ کہا جا رہا ہے، یعنی وہاں فرشتوں کی آمد رفت ایسی رہتی ہے جیسے جنت میں رہتی ہے. ومنبری علی حوضی، میرا منبر میرے حوض پر ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. بات کرتے حقیقت پر محمول ہے، بات کرتے پھر جو لوگ حقیقت پر محمول کرتی ہیں وہ پڑے ہیں. بات کہتی مطلب یہ یہی ممبر لوٹا دیا جائے گا، اور بات کہتی مطلب یہ آپ کو وہاں ایک ممبر عطا ہوگا. اور علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ یہ کلام تشبیہی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ میں اپنے حوض کو اس طرح کی اقرار ہوں گویا کہ میرا یہ ممبر حوض پر نصب ہے، میں آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ مجازی کلام ہے، اور مطلب یہ ہے ممبر کے پاس عبادت کرنا حوض رسول سے پانی پینے کا سبب قوی ہے. ظاہر ہے کہ جو مدینے میں ایسی چیز ہے تو حضور کیوں نہ پسند کریں گے کہ مدینہ خالی ہو جائے. کسرت وغیرہ کرنا سبق قال الحديث الباب الذي قبله سيد الترجمة التي قبلها وتلي وبه قال ان تكرم بدر بن اسماعيل قال تكرم مصاحب بن شمس بن وقال ابي عائشه رضي الله عنها قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه وولد ابو بكر وعيان وقال ابو بكر اذا قدم فيقول قلت امرئ مصبح في اهله مصبح في اهله ويقال له سبحك الله بخيرين. یا مطلب یہ آتی ہے موت صباحا کے لیے، اور موت آتا ہے اشراق نامی ہے. وقال بلال مطلب اقرب ہے چلو، وقال بلال اذا قلان رسول ما یرقو ما فی لکر یقول علا یا شہری ہم ابھی تن لیلت سے بخار کچھ کر ہوتا تو اپنی آواز بلند کر دیا. عقیدہ کیسے میں مضبوط کی آواز کو یہاں بلند آواز مراد ہے چلے، یقول علا یا شہری ہم ابھی تن لیلت بیوادی محولی وادی سے مراد وادی کا وادی مکرمہ کا نام چلیے. وہاں جلیل دو گھاس چلیے، مجنا کا نام ہے ایک بازار کا چلیے. شام تم کفیل یب دون کیا ظاہر ہوگا میرے لیے شام و کفیل. امام خطابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار کہتے ہیں اس سے دو پہاڑ مراد، خطابی کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کہ دونوں دو پہاڑ، لیکن بعد والوں والوں کے دونوں دو چشمے مدینے کو ہمارے نزدیک ایسا محبوب بنا دے جیسا مکہ تھا، بلکہ اس سے عذاب کی دعا قبول ہوئی. آج تک لوگوں کو سکنے مدینہ کے عموم طور پر محبت ہے، تو اس میں اشارہ ہے ترغیب کی سکنے مدینہ کی طرف، اور جو یہاں کا سکنا مرغیب ہوگا وہاں کا تیرا قابل ترک ہوگا. اسی طرح محدثین کے معروف ہیں لوگ فتح خان کے فتح باب پسیتا پڑھتے ہیں مدینے کے دوادی مدنن یعنی ما ان آدین مایادت مائن تغیر اللہ

شعوانی شیطانی جذبات کمزور پڑ جاتی ہیں. دوسری حکمت یہ ہے کہ اس سے نعمت کی قدر ہوتی ہے. آدمی کو روٹی کی قدر جب ہوتی ہے تو کسی وقت روٹی نہیں ہوتی. تیسری حکمت جذبۂ مواسات نام فقرہ کا بیدار کرنا. آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو فقرہ کی تنہائی کا خیال آتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے, جیسے وہاں کھانا پینا اور شہوات کا پورا کرنا نہیں انسان ہی اس دیر کے لیے اس پاس موصول ہو جاتا ہے. آیا رمضان سے پہلے کوئی روزہ فرض تھا یا نہیں, اس میں اختلاف رہ چکا ہے. حنفیہ کا تو قول واحد ہے کہ اس سے پہلے سونا عاشورہ فرض تھا. یہی امام احمد کی ایک روایت ہے اور مالکیہ میں سے قابل مرید بانی میں اسی کو اختیار کیا ہے. شافعیہ میں سے بعض بھی اسی کی مائل اور شافعیہ کا مشہور قول اور احمد کی دوسری روایت یہ ہے کہ سونے عاشورہ خزانی سے غیر فرض رہا ہے, فرض کبھی نہیں ہوا. حافظ ابن حجر نے قول دونوں کی ترقی سے فرمایا, لیکن حدیث کے الفاظ سے پہلے طور کی تائید ہوتی ہے. انہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کرا دیا تھا, جنہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے اور نہ کھائے, اور جو کھا چکی ہیں وہ باقی وقت کے لیے محفوظ کر دوں. سلم کی روایت اس مضمون کی آ رہی ہے. ابوالخیر طارقانی نے رمضان کے 64 اسماء ذکر فرمائے. بقول اللہ تعالی علیہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ تشبیہ نفس صوم میں ہے. یعنی روزہ کوئی انوکھی عبادت نہیں, ہمیشہ سے ملے گی سابقہ یہ عبادت چلی آ رہی ہے. کہتی ہوں حضرت آدم رویا میں 20 کے روزے فرض تھے, اس یہودیوں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اور بعد حضرات کہتی ہوں یہ تشریف رمضان کے روزے میں ہے. رمضان کا روزہ جیسے اس امت پر فرض ہوا انہوں نے سابقہ پر بھی ہوا, لیکن انہوں نے تغیر تبدیل کر ڈالی. نصارہ نے موسم گرما میں روزے کو ہٹا کر موسم سرما میں کر دیا اور کچھ روزے بڑھا دیے 40 کر لیے. پھر ان کے بادشاہ نیم شفا پائی اور 7 کا اضافہ کر دیا. پھر ایک تیسرا بادشاہ آیا, اس نے کہا ان تینوں نے کیا قصور کیا, 50 کر دیے. اس طرح کی آبادی اس تاریخ وفانی کے پیغام والے ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو منصور اس موضوع کی روایات کو جمع فرما دیا ہے. روزہ تو واقعی انہوں نے سابقہ میں تھا, لیکن روزہ رکھنے کے انداز مقاصد الگ الگ تھے. یہودی روزہ رکھتے تھے گناہوں کے کفارے کے طور پر, اور کبھی روزہ رکھتے تھے کسی نعمت کے شکر پر, اور بعض دفع بلا کے لیے, بعض اظہار غم کے لیے, اور بعض بادمی شہزاد کو دلا دینے کے لیے روزہ رکھتے تھے. اسلام میں روزہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون, شاید تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ. اس پر یہ سوال ہے کہ بہت سے لوگ روزہ رکھتی اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے اپنی شہوات جہالات میں مشغول ہو جاتی ہیں. اس کا جواب یہ کہ انسان کی کمی کی بات ہے, یہ بالکل مشاہدے کی بات ہے. رمضان شریف میں معاصی نہیں ہو جاتی ہے. اگر آدمی روزہ روزہ کی طرح سے رکھے مفترات سلاسہ کے ساتھ منفراد شرعیہ سے اپنی آنکھ زبان اور یہ دورید کی حفاظت پر کرے تو یہ روزہ انسان کے باطن میں جلا بخشے گا اور اس کے اندر سے شہوات اور جہالات کی ظلمات کو کاٹ کر باہر کرے گا. اور پھر آئندہ اگر انہی خیالات کا استحضار رہے اور آدمی اپنی کو بچاتا چلا جائے تو یہ ماضی کا روزہ رکھا ہوا آئندہ کے لیے معین مفید ثابت ہوگا اور تقویٰ مدد ملے گی. یہی ہے شاید لال حضرت تقویٰ کا مطلب. صحیح. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابي طلحة بن عبيد الله ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى الراس فقال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاه فقال الصلوات الخمسه الا ان تطوع شيئا فقال اخبرني ماذا فرض الله عليه من الصيام فقال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا فقال اخبرني ماذا فرض الله عليه من الزكاه قال فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام فقال والذي اكرمت منها لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله عليه شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق وقال دخل الجنه ان صدق. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بالصيام فلما فرض رمضان طولك وكان عبد الله لا يصوم الا ان يوافق فرض رمضان طولك رمضان کی فضیلت تھی تو عاشورہ پر روزہ چھوڑ دیا گیا. یہ تقابل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے رمضان ولی فرض تھا. اگرچہ فرض کی منکری میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ تعطل تھا اور یہ رمضان کے بعد یہ تعطل وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عائشة بن مالك عن دثانا رضي الله عنها عروة اخبر عن عائشة كان عبد الله لا يصوم الا ان يوافق الصوم. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه صوم عاشورا انتظام نہیں رکھتے تھے بلکہ سو میں آگے عید پڑ جائے تو رکھ لیتے تھے. یعنی جن ایام میں والا وزن عادت روزہ رکھتے تھے بس عاشورا کا دن اسی دن آ جائے تو رکھتے تھے ورنہ نہیں رکھتے تھے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عائشة بن مالك عن عروة اخبر عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام حتى فرض رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصوم ومن شاء افطر. وبإسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل الصوم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال مالك عن ابي الزناد الى عائشة ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرقص ولا يجهد فان امرؤ قاتل او شاتم فليقتلني صائما مرتين والذي نفسي بيده لاقولك الثانية عند الله من بيت مثلي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. وفي إسناد إلى أبي الصيام جنة روزہ ڈھال جنة وہ چیز کہلاتی ہے جس سے مجاہد دن میں اپنی دوسرے کے وار تلوار کے وار سے حفاظت کرتا ہے. سیام کے جنہ ہونے کے مطلب ہے تین بلکہ چار اخبار ابن عصیب کہتے ہیں معنی ہیں جو مکم من الشہوات یہ شہوات سے ڈھال ہے روزہ رکھنے سے شہوت کا اثر نہیں ہوتا ہے. نمبر دو بعض علماء ارشاد فرماتی ہیں جیسے منظری وغیرہ اس کے معنی جنت من الاثام. نمبر تین ابن عبد البر اور بازگی مراد کہتی ہوں کہ اس کے معلوم دن تمہیں حدیث پاک سے اسی کا ثبوت ہے. بعض احادیث میں السیام دن تمہیں معلوم یسری تفاق بتے وارد ہوا ہے. سعید بن مسعود کی یہ روایت یہ بھی کہا جا سکتا ہے چاروں ایمان مراد پلا یا فس ولا یا دھن آدمی جب روزے سے ہو تو کوئی بے شرمی کی بات کرے اور نہ جاہل نہ لفظ جہل علم اور حلم دونوں کی ضد استعمال ہوتا ہے. اگر علم کی ضد میں استعمال ہوتا ہے متعدی مسلم ہوتا ہے, علم کی ضد ہوتا تو متعدی حرف الجر ہوتا ہے, معنیتی کرتا ہے لائے اپنے عموم کی وجہ سے دونوں نمائے جہالات کو شامل رحمت کے لیے روزے دار نہ خلاف علم کوئی کام کرے نہ خلاف علم کوئی حرکت کرے, نہایت وقار اور سکون سے رہے. لوگوں کی عادت ہے روزے میں ذرا سی بات پر گرم ہو جاتی ہوں چیز پکار شروع کرتی, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی جاہلانہ حرکات سے منع فرمایا. فإن لم قاتله وشاتمه فليقتله انسان, اگر کوئی اس سے منازعات کرے یا غالب خروج کرے تو یہ کہ میں لوگ اس جملے پر مصنف نے آگے چل کر مسافر کو منعقد کیا, اس لیے انہیں تھوڑی سی تقریب برآمد کرنے آ رہی ہے. والذی نفسی بیده لخلوف فم السعی اجمع عند اللہ ملک مصر خلوف کے ذریعے خاک, وہ دودھ سائن کے منہ میں خلوف میں اگر تھوڑی سی پودا ہو جاتی باغوں میں اس کو خلوف کے پھر خاک رہا ہے. لیکن قاضی ریاض وغیرہ اس کو خطا قرار دیتی ہیں, خطابی وغیرہ اس کو خطا قرار دیتی ہیں. اطیب و عند اللہ اللہ کے زیادہ خوشبودار ہے, اطیب و عند اللہ ملی ہے اس کو سے کیا مراد ہے. شیخ الزدین ابن عبدالسلام فرماتے ہیں اس کا تعلق آخرت سے ہے, ابن صلاح کی رائے ہے دنیا سے تعلق ہے, اور یہی انہوں نے محبان خطابی ابن عبدالبر بغوی حضوری داؤدی ابن عربی وغیرہ بہت سے علماء سنت کو کیا ہے, اس لیے کہ سبھی حضرات اس کے معنی رضا اور قبول ہے بتاتی ہوں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور سائر سے سب کی حالت ناراضی ہوتی ہے. پھر یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ کو تو خصوص کی ضرورت ہے نہیں, کہ حقیم عند اللہ کے کیا معنی ہوں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شامل ہو ہر اچھی دن چیز کا علم, اگر وہاں تک خوشبو بدو پہنچتی ہو تو اللہ تعالی شانہ کو اس کا اثر معلوم ہونا کوئی مستراد چیز نہیں ہے. وہ اللہ تعالی شانہ تک بدو کی بدبو نہیں پہنچ سکتی ہے, وہ پاک ذات ہے اور بدو بہر حال مخلوق عارض ہے, وہاں کہاں پہنچ سکتی ہے وہ ذات تو اپنی. عجیب ہے کہ اگر پردے ہٹا دی تو سارا عالم پاکستان. عجیب عند اللہ کا مطلب بابو نے بیان کیا, اللہ تعالیٰ روزگار کی اتنی تقریب فرماتی ہیں جتنی مشق کی خوشبو لگا کر پانے والے کی انسان تقریب کرتا ہے اس سے بھی زیادہ. نمبر دو, یہ مطلب یہ ہے کہ اس تکلیف کی برداشت کرنے پر اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جو مشق صدقہ کرنے والے کو ملتا ہے اس سے بھی زیادہ ملے گا. یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوشبو بدبو کو آخرت میں یہ مشق سے زیادہ خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے. یتنی تعامل و شراب و شہوت ہو اپنی تعام و شراب و شہوت کو محل میری وجہ سے چھوڑ سیام بھی انا خوشبو کی تھی سیام بھی روزہ میرے لیے. سوال یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ رسول کے حکم پر ادا کی جاتی ہیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں. پھر حضور اکرم پھر اللہ تعالیٰ نے سوم کو خاص طور سے اپنی طرف کیوں منسوخ فرمایا اور علماء نے اس کی وجہ سے اپنی بیان فرمائی ہے. ان میں ایک مشہور وجہ یہ ہے کہ سوم میں ذاتی سوم سے ریا واقع نہیں ہوتی ہے تو زبان سے تو ہے بات. نمبر دو, بات کہتی ہیں یا حب العبادات دل اللہ ہے لیکن یہ تقریر کچھ ضعیف سی لگتی ہے اس لیے اس حدیث میں کہیں اس کی تسلیم نہیں کہ سوم احب العبادات دل اللہ. نمبر تین, بات کہتے ہیں کہ روزے دار روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا جیسے اللہ کھانے پینے وغیرہ سے مستعمل یہ بندہ بھی اس سے مستعمل ہو جاتا. نمبر چار, یعنی کہ ملائکہ سے اس کو مشابہت ہو جاتی ہے. نمبر پانچ, بابوں نے یہ کہا ہے کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ کسی اور کے لیے نہیں کی گئی, اللہ ہی کے لیے کی گئی ہے. اس پر بھی اشکال ہے کہ لوگ بدھوں کے نام پر برت رکھتے ہیں. اس کا جواب یہ تحریفات ان کی مرنے سے اور ہندوؤں کا جو برت ہے وہ صورتاً سو میں ورنہ اس کے نیچے سو فرق مذکور ہوتی ہیں. ان کا روزہ کیا ہوتا ہے, اناج کو چھوڑ دیتے ہیں اور اناج سے بہتر چیز جوس انار کا سیب کا سنترے کا پیتے رہتے ہیں. ایسا روزہ تو آدمی پورے سال رکھ سکتا ہے. بات کی کیا ہے, لاؤ بس صبح شام جوس پیتے رہو اور آرام سے پڑے رہو. روزہ تو مسلمان کا ہے, نہ کھانے پینے نہ کھانے پینے کی چیزوں سے لذت اندوز ہونا اور نہ ہی ہمیں بیوی کے پاس جانا. بعضوں نے کہا ہے کہ تمام عبادات ایسی ہیں جن سے بندوں کا حق ادا کیا جائے لیکن روزہ اس سے مستثنی ہے. یہ اور ابن سے منفور ہے. اس پر بنی واقعی بہت عمدہ توجہ ہے, مگر اشکال یہ ہے کہ حدیث مقاصہ مسلم شریف مبارک ہوا ہے. آدمی کو قیامت کے دن آئے گا اور لوگوں کو مار بھی رکھا ہوگا, گالی گلوز کر رکھا ہوگا, ظلم کر رکھا ہوگا, تو اس کی نیکی اس کو دینی جائیں گی. اسی میں روزے کی مدسری اس کا جواب یہ ہے کہ تمثیلی کلام ہے. مقصود یہ ہے کہ عبادات سے اس کے ظلم کا کفارہ کرایا جائے گا. سوم کا ذکر تمثیلی ہے, ذاتی سمجھ سے اللہ تعالی قائم ابو الخیر طالقانی نے اس حدیث کی شرح میں کافی لمبا چوڑا کلام کیا ہے. بعض علماء کا خیال یہ 50 کے قریب توجیحات کی حافظ ابن حجر کو ان کی وہ کتاب ابتدا میں نہیں مل سکی, اس لیے اس کے فوائد درج نہیں کر سکے. لیکن بعد ایک مدت کے بعد حافظ ابن حجر کو وہ کتاب دستیاب ہو گئی. جب کتاب الادب کی شرح میں پہنچے تو وہاں سوال نہیں ہوئی, 24 یا 27 تو بھی ہاتھ میں وہ اناجی بھی, اور میں خود اس کی جگہ دوں گا. یہ سب کی خصوصیت ہے اور عبادات کی تبدیل فرشتوں کے ذریعے دیں گے اور روز کا خود عطا فرمان. بعض علماء شرح مشکات میں کہہ دیا کہ انا اجزا بھی بسے غیر مجبور ہے, یعنی میں اس کی جگہ میرا مجبوری کی تحریف ہے, صرف اپنی احتمال اس کا سبب ہے. اس لیے کہ شرح بخاری و مسلم ان سے کسی شخص نے بھی یہ روایت مدنی ہوئی کی ہے. شبراہ کا کلام ہماری نظروں کے سامنے جیسے امام خطابی, قاضی ماضی, قاضی یار, قرطبی, امام نے کہا امام حافظ ابن حجر اسقلانی, دانائین ابن الدین برکشی وغیرہ, ان میں سے کسی نے یہ روایتوں کی مدد کی ہے. حسن کو جو اس کو مسالہ, یعنی ہر نیکی پر بس گنا ملے گا. وبن استاد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصوم كفاره. صوم کفارہ سے یہ آگ نے مسلم کو ترجمہ مطلق رکھا. حال اس میں صوم کا کفارہ مال وغیرہ مال ہوا ہے. اس کی یہ بھی اس روایات میں اگر اطلاق سم کے کفارہ ہوئی ہے تو تصریح وارد ہوئی ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ مسلم کی دعوی کرتے ہیں کہ سم کفارہ ہے اور حذیفہ کی حدیث سے اس کو ثابت فرماتے ہیں کہ شادی بھی ہے کفر صلات والسلام صنفا, لیکن دوسری حدیث میں یہ تصریح وارد ہوئی ہے کہ صوم کفارہ نہیں. مسلم احمد کی ایک حدیث میں کل العمل کفارہ الا الصوم والصوم لما اجزی به, اس کا جواب یہ ہے کہ صوم کے کفارہ ہونا چاہیے وہ ماہیے سے نکات, اور صوم کا کفارہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مظالمی عباد میں بطور کفارہ کی نہیں دیا جائے گا. اور اس کا لیے ہے کہ مسلم کی حدیث میں وارد ہوئی مسلم امن مفلس امتی لیاتی امن قیام و صلات و صیام و زکاۃ ویاتی فرشت محاذا وقدف هذا واکل مال هذا وصفق دم هذا وضرب هذا فوضع هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما على المسلمين خطاياهم فطرحت إليهم كل في النار. اس کا جواب تک میں دے چکا کہ سوم کا ذکر تحصیل کے طور پر ہے, تعلیم کے طور پر صاحب کہتے تھے دنیا پر تک کہ آپ کی مثال چھوئی نہیں کسی یہاں کوئی سبزا ہوتا ہے چھوئے تو مرجھا جاتا ہے. میں نے کہا اندر جان نہیں ہے, بڑھیا خون نہیں ہے, اس لیے وہ مرجھا جانا چاہیے. اس کے پاس اچھا اچھا خون ہو میں کہاں گوشت کھاتا ہوں تو بھائی دال کھاتا ہوں. اناپ دال میں وہ خیر مال چلیے ماخوذ اس کے معنی سیرابی ریان کا مانس ریا پرماتم جنت کباب ریان سائلین کے ساتھ خاص ہے, کیونکہ روزی میں پیاس کی تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے سمجھے حارہ میں. اس لیے اللہ تعالی شانہ نے سائلین کے لیے ریان میں دروازہ رکھ دیا اور وہ تو سائن کو دھوکی رکھتی ہے دھوک بھی ستا کو, لیکن پیاس کے بعد احساس ہوتا ہے اس لیے اس کی طرف توجہ زیادہ کی گئی ہے. داخل ہونے کے بعد ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی, خواہ مقامات کی قسم سے ہو یا مشروبات کی قسم سے. علی کی تخصیص اس لیے کی کہ علی کے لیے شیو لازم ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کو علی کی کوئی ضرورت ہے. قال حدثني ابو حازم بن سارين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائم يوم القيامه لا يدخل منه احد غيره. يقال الى الصائم فيقول لا يدخل منه احد غيره فاذا دخله اغلق فلم يدخل منه احد. وبه قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثني مالك قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله ان يؤتي منها باب الجنه يا عبد الله هذا خير. جو چیزیں قسم کی خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں اس کو جنت کے دروازوں سے بنایا جائے گا. خدا خیر بندے خدا آگے خوبی خیر خیر خوبی مندر زوجین کو ظاہر پر بھی محمول کر سکتی ہیں اور مطلب نہیں ہوتی ایک ہی قسم کی دو چیزیں اور تکرار مطابق ہمت مول کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بار بار خرچ کرے گا. سبیل اللہ ان اس بات واسطے کہتے ہیں یہ حال اور بات کہتے ہیں ہر طریقے سے. سلا تعمی لحاظ وغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے مختلف رجحانات و احساسات رکھتے ہیں. بعض کا میدان نماز کی طرف ہوتا ہے, بعض کا روزہ بعض کا جہاد کی طرف. اسی رجحان کے اختلاف سے انسان کے طاعات میں بھی اختلاف ہوتا ہے. بعض کے پاس نماز کی کثرت ہوتی ہے, بعض کے پاس سون کی, بعض کے پاس جہاد کی. لہٰذا جس پر انسان کا غلبہ ہوگا اس کا رجحان اسی طرف ہوگا, اس لیے اسی دروازے سے بلایا جائے گا اور اس میں داخل ہوگا. دیکھو انسان اپنی جیسے انسان کی طرف مائل ہوتا ہے. پنر ہم جس باہ جس پروار کبو کر باتوں کر بعض باباز اچھے لڑکے اپنی جیسوں کو تلاش کرتے ہیں, آزاد و آوارہ لڑکے اپنی جیسوں کو تلاش کرتی ہیں. عمر کار میں نام جہاں دہیو میں بابر جہاں عمر کار میں نام سیاہ دہیو میں بابر ریان عمر کار میں نام صدق دہیو میں بابر صدق مقالہ بکر میں بیعی انتوں میں یا رسول اللہ. امریکہ تک آج دارو حدیث ہوا تو نہیں جانا چاہتا ہم کرو پوری ٹھنڈک آ گئی پورا دار حدیث ٹھنڈا ہو گیا مر جاؤ گے ٹھنڈ سے بند کر دو تھک گیا ہے اس کو بند کرو دیکھو اوپر سے سب نیچے لٹک آیا ہے تو کم کیا ہو جائے گا بند کر بند کر وہ تو دوسری برادری پھر اسے چلنے بچے تھوڑی برات لینے کی بات نہیں صحیح چلتا پھرتا ہوں پاؤں تک نہیں پڑتے ہیں اتنی تکلیف چپل چل رہی ہے گاڑی چل رہی دیکھنے میں ایسا لگتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک اور اندر سے کچھ نہیں ہے آپ روز مشورہ کریں میٹنگ بلائیں اور ڈاکٹر بلائیں اور فون اپنا اپنا تھوڑا دیکھیں اور آپ لوگوں کو کچھ کرنا ہی پڑے گا دان پن کرنا ہی پڑے گا آپ لوگ فون دان دیں یعنی چلائیں اور اگر کسی کا بھی نمبر نہیں ملا تو کیا ہوگا بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ایسا تو کیا ہوگا پانچ چھ نوٹوں کا مل جائے بس سب کا خون پاؤ پاؤ گھر پاؤ پاؤ گھر لے لو ایسے بچے اسکول سے کچھ ہوتا ہے تو قدرت بھی کے لیے خون ہے وہاں صحت کے لیے مفید اسی لیے میں منع کرتا ہوں ماں باپ کو فون نہیں کرتا صحت خراب ہو جاتی ہے بچوں کی اگر آپ کے بچے ہوتے ان کا فون دیتے ہر دن کبھی سپنا رکھنا نہیں چاہیے تمہارا کھیلنے والا آپ کو بھی تو وہاں بھی کیا خواب خواب ہونا چاہیے اتنی دوستی میں نہیں کرتا اولاد سے اولاد سے میری اگر اولاد ہوتی نا تو بیچارے شکوا ہی کرتے رہتے کہ ابا کچھ سنتے ہیں اپنے نہیں بس کہہ دیتے ہٹو ہاں اور کیا بیس سال کا جو ہو جاتا اس سے کہہ دیتا اپنی ماں کو سال تین سو روپے مہانا اور آدمی کو بڈھے سے کہہ دیتا دو سو نہیں ہوں گا ڈیڑھ سو تو لے اسی میں گھر کا انتظام کر اسے دو سو کو تم کیا کرو گے میں کہا بھائی تم کیسی ہے سمجھ سے بات کرو بڈھی کہتی کہ تمہیں اپنی ہی فکر لگی رہتی میں نے کہا تم بھوک رہو میں کتنا کھاتا ہوں کیا پہنتا ہوں بچے چلے یہ سب باتیں ایسی دیکھنے کی کچھ فائدہ نہیں چلو دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے گئی بتی بتائیے بہت آپ لوگ امریکہ بنا رہے تھے پورے دان حدیث کو اور کیا گرمی ہو رہی کہیں بھی نہیں ہو رہی سب ٹھنڈا ہی ٹھنڈا چلیے ہماری تعلیم دیکھتے حضرت میں بیٹھتے تو میں یہاں بیٹھا ہوتا تو وہاں کا جو دار حدیث اس کے روشن دان کی دھوپ میرے منہ پہ آتی کتنی مصروفیت ہوتی تھی پتا چلتا نہیں تھا وہ پسینہ آتے آتے یہاں سے کاپی پہ ٹپکتا تھا تو میں ایک دستی رکھے رہتا تھا کاپی پر کہ کاپی خراب نہ ہونے پائے سمجھ میں آیا نہیں پتا ہوتا کچھ نہیں ہوتا تھا گرمی سرمی کا اپنے کام سے چلیے جنت میں جس دروازے سے بھی کسی کو بلا لیا جائے بس کافی ہے لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو ہر دروازے سے بلایا چلیے اور جب وہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے اگر ابو بکر ہر دروازے سے بلائے جائیں گے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے لیکن بات یہ ہے سب کی کرسیاں ہی لگی ہوئی ہیں اور ان کی کرسی وہاں لگی ہوئی ہے تو کرسی اور ہے اس لیے ان کو ان دروازوں سے بلانے کی کیا ضرورت ہے چلیے عادل صاحب کو منہ دیکھیے جیسے مچھولا سے سڑا ہوا ہو رہا ہے کہ